Będziemy rozpoczynać, kochani, dzisiaj święta cisza przed rozpoczęciem. Zazwyczaj jest gwar, trzeba zapraszać na miejsca. Dzisiaj wszyscy już siedzą, skupieni. Także rozpoczniemy. Jeszcze kilka ogłoszeń, zanim rozpoczniemy. Pierwsze to takie, że toaleta po lewej stronie jest w remoncie, więc trzeba chodzić przez korytarz do toalety po prawej stronie. Tam działa. Także kto potrzebuje, to nie trzeba klucza brać, tam jest otwarte po prawej stronie. Toaleta koło windy. Nie pomylić z windą. Dobrze. Jakieś jeszcze ogłoszenia są na początek? Telefony, właśnie. Poproszę o wyciszenie albo wyłączenie telefonów komórkowych, żeby nam tutaj skoczne muzyczki nie przygrywały, ale żebyśmy skupili się na tym, po co tutaj się zebraliśmy. Witam was wszystkich, bracia, siostry, mili goście właśnie wchodzą, bracia z Tarnowskich Gór, witamy serdecznie po raz kolejny. Witamy siostry z Lęborka, witamy Maćka z żoną ze Skierniewic, witamy Emilkę z Michałem z Gdańska i siostrę daleka, z daleka, z Podszczecinka, z Borne-Sulinowo. Siostra Agnieszka czy Ania? Agata. Widziałem, że na A. Witaj, Agatka. Wybacz mi że moją dziurę w pamięci. Kochani, przeczytajmy piękny fragment z Księgi Izajasza, 56 rozdziału. Na tych naszych środowych spotkaniach od wielu miesięcy już rozważamy tą księgę. Już ją kończymy, bo jesteśmy w 61 rozdziale. A tutaj przeczytam kilka wierszy, które rozważaliśmy kilka tygodni czy miesięcy już temu. Izajasza, 56 rozdział, wiersze od 6 do 8. Cudzoziemców zaś, którzy przystali do Jahwe, aby mu służyć i aby miłować imię Jahwe, być jego sługami, wszystkich, którzy przestrzegają szabatu, nie bezczeszcząc go i trzymają się mojego przymierza, wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy. Ich całopalenia i ich rzeźne ofiary będą mi miłe na moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. Tak mówi Wszechmocny, Jahwe, który zgromadza rozproszonych Izraela. Jeszcze zgromadzę do niego innych, poza tymi, którzy są już zgromadzeni. Czytając Stary Testament, można odnieść wrażenie, że Wszechmogący Bóg, który dał życie wszystkim ludziom, jest Bogiem jednego narodu. Oczywiście tu i tam pojawiają się jacyś poganie, którzy przychodzą do Boga. Tu i tam pojawiają się jacyś ludzie z innych narodów, którzy przez świadectwo Boga w swoim narodzie przychodzą do wiary w Niego. Stają się prozelitami, czyli ludźmi, którzy zmieniają wiarę. Odchodzą od wiary swoich ojców w jakieś nieistniejące bóstwa i nawracają się do jedynego, prawdziwego Boga, Boga Izraela. Widzimy jednak w tym fragmencie i w wielu innych fragmentach Starego Testamentu, że Boże serce było otwarte dla innych narodów. I Bóg w różnoraki sposób przejawiał się też w innych narodach. Nie tak jak w Izraelu. Oni byli rzeczywiście Jego wyjątkowym ludem, szczególną własnością pośród wszystkich innych narodów. Żadnym innym narodzie nie objawił się tak, jak objawił się Izraelowi, co wcale nie oznacza, że pozostawił wszystkie inne narody bez świadectwa o sobie. Apostoł Paweł, przemawiając na Areopagu do Greków, mówi im, iż Bóg od zawsze objawiał się we wszystkich narodach. I też w liście do Rzymian pisze o tym, że Boga można zobaczyć w Jego stworzeniu, w Jego wielkich dziełach stworzenia. Takiż człowiek nie ma nic na swoją obronę, jeśli odrzuca istnienie Stworzyciela, który uczynił to wszystko, co nas otacza. Ten fragment z Księgi Izajasza pokazuje nam serce Boga, który pragnie, aby wszystkie ludy, wszystkie narody, ludzie z różnych miejsc, ras, języków, wielbili Boga w Jego domu. I Jego dom nazwany jest domem modlitwy dla wszystkich ludów. Bóg zapowiada każdemu, kto zechce umiłować Go, stać się Jego sługą, przestrzegać Jego przykazań, trzymać się Jego przymierza, obiecuje miejsce w swoim domu, obiecuje radość w domu modlitwy. Nawet w jednym z późniejszych fragmentów Bóg obiecuje nawet zaszczytniejsze miejsce od synów Izraela. Niezwykłe. Takie jest Boże, takie było przez wieki Boże pragnienie, ale historia pokazuje nam, iż bardzo niewielu ludzi przystawało do narodu izraelskiego. Jakże niewielu ludzi wierzyło w Boga Izraela. Nawet sama konstrukcja świątyni w jakiś sposób sugerowała segregację między czcicielami Boga. Wiecie, że w tym najskrytszym, najgłębszym zakątku świątyni było miejsce najświętsze. Miejsce Bożej obecności, do której raz w roku, w wielki świąteczny dzień pojednania, wchodził jedynie arcykapłan, aby pokropić je krwią, dokonawszy przebłagania za grzechy całego ludu. Tylko raz w roku arcykapłan, jeden człowiek, mógł wejść do tego miejsca najświętszego, do miejsca, gdzie Izraelici wierzyli, przebywa obecność Boga. Dalej było miejsce święte, do którego wstęp mieli także wyłącznie kapłani, już nie tylko arcykapłan, ale kapłani. Tu znajdował się złoty ołtarz kadzielny, 10 świeczników i stół, na którym w każdy szabat ofiarowano 12 wielkich bochenków chleba. To były naprawdę duże bochny, z około 4 litrów masy wyrabiano każdy bochenek i 12 takich wielkich chlebów kładziono na tym stole pokładnym w wyrazie wdzięczności Bogu za powszedni chleb, za Jego codzienne zaopatrzenie i troskę. Następnie był przedsionek świątyni i to był ten główny budynek, w którym, mówiono, mieszkał Bóg. Na zewnątrz znajdował się dziedziniec kapłanów, gdzie składano ofiary i wykonywano różne religijne czynności. Za tym dziedzińcem był kolejny dziedziniec mężczyzn, gdzie tylko Izraelici, mężczyźni, mogli wchodzić. Dalej był kolejny dziedziniec kobiet, izraelskich kobiet, gdzie mogły przychodzić i modlić się kobiety. I to w zasadzie było wszystko otoczone takim 1,5-metrowym murem i poza tym murem znajdował się dookoła obszerny dziedziniec pogan. Na tym miejscu, jakby niemal poza świątynią, chociaż jeszcze był dookoła wielki mur, który otaczał to wszystko, cały ten kompleks świątynny. Na tym zewnętrznym dziedzińcu mogli przychodzić i modlić się poganie. Ale wygląda, że ruch na tym dziedzińcu, jeśli chodzi o modlitwę pogan, nie był znaczący. Nie było tam wielu modlących się. Dlatego z czasem praktyczni kapłani uznali, że po co ma się marnować tyle miejsca. I tam rozstawili stragany, na których wymieniali pieniądze. To były takie świątynne kantory, ponieważ jak chciałeś złożyć dar w świątyni, to nie można było złożyć tego daru z jakichkolwiek pieniędzy. U nas możecie wrzucać dolary, funty, euro, co chcecie, nie ma problemu. Ale tam nie było takiej opcji. Tam trzeba było wrzucać tylko święte pieniądze, izraelskie pieniądze, szekle świątynne i inne monety, które oni mieli. I jak ktoś przychodził z innej części Imperium Rzymskiego w tamtym czasie, w czasie Pana Jezusa już, czyli 700 lat później, po tym, co tutaj czytaliśmy, to musiał wymienić te pieniądze, jeśli chciał coś ofiarować, jakieś pieniądze, na te świątynne. I tam były kantory, które miały bardzo kiepskie kursy wymiany. Ci kapłani, wiecie, chcieli jak największy interes zrobić na tej wymianie, więc tych ludzi łupili na kursie wymiany przy świątyni. Ponadto zastawili ten cały dziedziniec różnymi straganami, na których sprzedawano zwierzęta na ofiarę. Jeśli ktoś chciał złożyć ofiarę z zwierzęcia, to nie to, że przyniósł swoją jakąś tam jałówkę czy swojego kozła. Nie, nie. To musiał być taki, który jest sprawdzony przez kapłanów, bez żadnej wady i tak dalej. I oni tam mieli na sprzedaż takie okazy. I za nie też trzeba było słono zapłacić. Dużo więcej niż zapłaciłbyś za takiego zwierzaka na rynku. Oni liczyli sobie za to słono. To miejsce, jak Pan Jezus wszedł i właściwie w tym miejscu, to co ciekawe, Pan Jezus najwięcej nauczał. Tam właśnie na tym dziedzińcu pogan przychodzili do Niego ludzie, słuchali Go. On tam stał i tam nauczał, ale widział to wszystko, co tam się dzieje. Widział ten handel, widział to łupiestwo, widział tych ludzi chytrych, zdzierców, którzy z Bożego domu, z domu modlitwy dla wszystkich narodów zrobili jaskinię zbójców. Tak Pan Jezus to nazwał. I widzimy, czytając Ewangelię, jeśli przyjrzycie się dokładnie narracji, wygląda na to, że to miało miejsce dwukrotnie. Na początku służby Pana Jezusa i na samym końcu służby Pana Jezusa. Pan Jezus, widząc, co się dzieje na tym dziedzińcu pogan, ogarnia go gniew. Ogarnia go gniew, dlatego że jego serce jest sercem pełnym miłości do Ojca i do domu Ojca. Miłości do ludzi, dla których ten dom został postawiony w Jerozolimie. Ludzi, którzy mieli tam się gromadzić, by skupiać się na Bogu, by wielbić Boga, a nie przychodzić i być łupionych i później gdzieś z goryczą w sercu modlić się do Boga. Za pośrednictwem kapłanów, którzy patrzyli na tych ludzi jako źródło zysku i dochodów. I Pan Jezus, widząc to wszystko, jak wiemy, zrobił taki bat i zaczął wypędzać tych wszystkich ludzi. cytując im te słowa z Księgi Izajasza, napisanej jakieś 700 lat wcześniej, mówiąc: mój dom będzie domem modlitwy. To serce Boże nie zmieniło się. Boże pragnienie nie zmieniło się. Bóg nadal pragnął, aby Jego dom był domem modlitwy dla wszystkich narodów. Jednak, jak wiemy, tak długo, jak Pan Jezus Chrystus nie umarł na krzyżu, tak długo, jak nie zmartwychwstał i nie wylał na swój lud swojego świętego ducha, tak to Boże pragnienie zjednoczenia w swoim Kościele, w swoim domu wszystkich narodów nie było spełnione. Dopiero gdy została złożona ofiara nowego przymierza, kiedy nie te krwawe ofiary składane z wołów, cielców na ołtarzu w tej ziemskiej świątyni, ale kiedy Baranek Boży, Jezus Chrystus, ofiarował samego siebie na krzyżu Golgoty, kiedy Jego krew została przelana na tym krzyżu, kiedy Jego ofiara doskonała została złożona i kiedy On, tak jak obiecał, po trzech dniach powstał z martwych i wstąpił do nieba i tam wszedł do świątyni niezbudowanej ludzką ręką, ale tej, której ta ziemska była tylko odbiciem, która była tylko obrazem. Jezus Chrystus wszedł ze swoją krwią do miejsca najświętszego w niebiańskiej świątyni, aby tam teraz wstawiać się za nami, aby tam teraz modlić się jako najwyższy arcykapłan o swój lud. I wiemy, że nasz przystęp do Boga dzisiaj jest przystępem do tego właśnie miejsca najświętszego, do tego miejsca samej obecności Bożej przez Jezusa Chrystusa, który swoje ciało jak zasłonę otworzył przed nami, abyśmy mieli dostęp w Nim do miejsca najświętszego. I to już nie tylko jacyś wybrani ludzie z jakiegoś narodu, ale jak list do Galacjan mówi: albowiem wszyscy jesteście synami Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. To nie znaczy, że już nie ma w takim ziemskim sensie Żyda i Greka. Nadal są. To nie znaczy, że w takim ziemskim sensie nie ma niewolnika i wolnego. Jeszcze długo byli. I do dzisiaj są mężczyźni i kobiety. Ale w sensie przystępu do Boga, w sensie doświadczenia obecności Boga, nie ma różnicy. Wszyscy w Jezusie Chrystusie mamy taki sam dostęp do Boga. Nie ma już kapłanów i arcykapłanów ziemskich, nie ma już żadnych jakichś piramidalnych poziomów, nie ma już żadnej segregacji w świątyni Boga, ale wszyscy, jeśli wierzymy w Jezusa Chrystusa, mamy przystęp do miejsca najświętszego. Apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi: czy nie wiecie, że wy, którzy wierzycie w Jezusa Chrystusa, jesteście świątynią Boga i Boży Duch mieszka w was. Dlatego możemy zgromadzić się w takim świeckim miejscu jak to, w centrum handlowym. I jesteśmy świątynią Boga, jeśli Duch Boga mieszka w nas. Jeśli gromadzimy się w imieniu Jezusa Chrystusa, Bożego Syna. W tym samym liście Paweł powtarza ponownie w 6 rozdziale: albowiem czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie do siebie samych. Drogoście kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w waszym ciele. To Boże pragnienie się nie zmieniło. Jego dom ma być domem modlitwy. Bracia i siostry, jesteśmy tutaj i tak jak na początku witam was, tych, których poznaję, rozpoznaję z imienia, z miejsca, ale tak naprawdę jesteśmy tutaj dlatego, że kochamy Jezusa Chrystusa, dlatego, że pragniemy oddać Mu chwałę, cześć, uwielbienie, dziękczynienie, dlatego, że jesteśmy tutaj zgromadzeni jako Jego dzieci, Jego Kościół, Jego świątynia, Jego dom. I niechaj Boży Duch dzisiaj napełni nasze serca, aby to miejsce było domem modlitwy. Bracia i siostry, każda pieśń, którą śpiewamy, to forma modlitwy, ubrana w melodię. Modlitwa, uwielbienie Boga, prośba, dziękczynienie, wywyższenie Go. Śpiewajmy te modlitwy z zaangażowaniem naszych serc. Nie powtarzajmy tylko znajomych słów, albo może niektórych jeszcze nieznajomych, ale włóżmy serca w te pieśni, które śpiewamy, aby były miłą Bogu modlitwą. Podnośmy nasze głosy. Dziękujmy Mu. Jeśli mamy prośby, potrzeby, zawołajmy do Boga. Po to się tu zgromadziliśmy dzisiaj, bracia, siostry, aby mieć społeczność z naszym Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Mamy wstęp wszyscy, bracia, siostry, do miejsca najświętszego. Nie stoimy gdzieś z daleka, na zewnętrznym dziedzińcu. Nie stoimy gdzieś tam na którymś z tych kolejnych dziedzińców, ale w Jezusie Chrystusie, jak najwyższy arcykapłan raz w roku, my wszyscy w każdej chwili możemy wejść do obecności samego Boga. Nie zmarnujmy tego czasu. Nie myślmy o rzeczach mało znaczących, ale zwróćmy nasze duchowe oczy na naszego Boga. Podziękujmy Mu za powszedni chleb. Podziękujmy Mu za Jego troskę, zaopatrzenie, wszelkie błogosławieństwa, a nade wszystko za wielkie zbawienie, za Jego ofiarę za nasze grzechy, za Jego życie, które stało się naszym życiem przez Ducha Świętego, którego rozlał w nasze serca. Bracia i siostry, niechaj to miejsce nie będzie ciche, niechaj nie będzie głuche, ale uwielbiajmy Boga, radujmy się w Nim. To jest niezwykłe, wiecie, wielu ludzi patrzy na Kościół i myśli, to smętne, smutne miejsce, w którym jest nudno i smutno. Bóg zaś mówi, sprawię wam radość w moim domu. Ja wiem, że czasami przychodzimy z obciążonym sercem i smutkiem. Nie chodzi o to, żeby wtedy sztucznie się cieszyć i radować. Ale Boża obecność jest źródłem radości. Jeśli prawdziwie zbliżamy się do Boga, nawet jeśli jesteśmy przygnębieni, nawet jeśli coś tam nas dręczy, w Bogu znajdujemy pociechę. W Bogu znajdujemy radość, jakiej nie znajdziecie nigdzie indziej na tej ziemi. Pan Jezus mówi do swoich uczniów, módlcie się w moim imieniu, a ja odpowiem wam, aby wasza radość była pełna. Gdy się modlimy z wiarą, możemy się cieszyć, że nasz Bóg nam odpowie, że nasz Bóg zajmie się naszymi problemami, że nasz Bóg będzie dźwigał nasze ciężary, że nasz Bóg poprowadzi nas dobrą drogą, najlepszą drogą. Kochani, powstańmy i niechaj to miejsce będzie wypełnione naszymi głosami dziękczynienia, uwielbienia i chwały dla naszego Boga. Dziękujemy, nasz drogi Ojcze, że możemy przyjść do Ciebie bez żadnych pośredników, bez żadnych ceregieli, ceremonii, bez jakiejś szczególnej oprawy, ale otwierając nasze serca w wierze przez Jezusa Chrystusa, mamy przystęp do Ciebie, do Twojej świętej obecności i pragniemy spędzić ten czas z Tobą, Panie, modląc się do Ciebie, wielbiąc Ciebie, radując się Tobą. Prosimy, by Twój Święty Duch wsparł nas w naszej słabości, abyśmy nie przespali tego czasu, aby nasze myśli gdzieś nie biegły w różne strony, ale aby nasze serca przytuliły się do Ciebie, aby nasze serca wzniosły się do Ciebie, aby nasze usta chwaliły i wywyższały Twoje święte imię i abyśmy doświadczali Twej bliskości, Twego działania, Twego pocieszenia, Twej zachęty, Twego wsparcia, Twego błogosławieństwa. Oczekujemy na Twoje działanie w Duchu Świętym pośród nas. Słowo Twoje, które poślesz do nas w mocy Twojej. Działanie Twoje w każdym z naszych serc. Modlimy się w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Zachęcam bracia, siostry do modlitwy. Prosimy. Amen. Tak, Panie Jezu, ja dziękuję Tobie, że Panie Jezu, ludzie zachowani, Panie Jezu, w Tobie. Dziękujemy Ci za to, że Ty, Panie Jezu, nas doświadczasz, abyśmy się rozradowali w Tobie, Panie Jezu. Tak, Panie, daj nam radować. Mogli chwałę Tobie oddać w naszych sercach, święty. Amen. Amen. Panie Jezusie, Chrystusie, Panie, że możemy się zwracać do Ciebie. Postanowiłeś zamieszkać w człowieku, Panie, w człowieku i daj nam to prawdę chować serca nasze. Panie Jezu, uwielbiony w naszych sercach. Panie, pomóż nam w tym, aby się gromadzimy, Panie, aby to nie był czas podków czy naprawiania czegoś, ale raczej czas, Panie, święta. Aby to był czas, kiedy wypływa, Panie, ta radość, ta obecność, która jest, Panie, Twoja w nas. Pobłogosław nam, Panie, takim chodzeniem codziennym z Tobą, Panie, i za to Ci nasze życia. Panie, bądź uwielbiony w Boże miejscu. Amen. Amen. Do ostatnich dni, Panie, z naszych serc pięknie potrafi. Tak, Boże nasz. Daj, Panie, nam radować się każdego. Prosimy. Panie Jezu, co Ci podziękuję. Panem, Bogiem, Zbawiczem, mamy wszystko. Amen. Gorą prawości, wszystkie one zewnątrz, jak szata. Święty jest nasz Pan, o święty Pan zastępów. Prawy jest i słuszny każdy Jego czyn. Fałsz nie wyjdzie z Jego ust i Jego droga prawdą jest. Niebiosa z ziemią głoszą chwałę Mu. Święty, o święty, zawsze był i jest i będzie wciąż ten sam. Choć grzeszny cały świat, on czysty wciąż niewinny jest. Święte imię. Godzien jest nasz Pan, o godzien Pan zastępów. Jego dobroć ciągle płynie poprzez nas. Sprawiedliwością jest nasz Pan, lecz miłosierny będzie nam. Niebiosa z ziemią głoszą chwałę Mu. Godzien, o godzien, zawsze był i jest i będzie wciąż ten sam. Choć grzeszy cały świat, On czysty wciąż niewinny jest. Święte imię Twe. Na Bogu, który nie zawodzi, na Bogu, który się nie spóźnia, na Bogu, który w swej mądrości wie, co zrobić w każdej sytuacji, na Bogu, który wy jeszcze przed jej rozpoczęciem. Dziękujemy, że możność we wszechmocnym, dobrym, mądrym, chwała Tobie. Dzięki Ci, że dał, że pociągnąłeś nas ku Tobie, wzbudziłeś w naszych sercach ufność ku Tobie. Panie, na Tobie polegamy. Ciebie się chcemy trzymać do końca tych ciemności. Prosimy. Widzieć, jak serca pokutują. Rybę naszych rodziców, Panie, nasze ciotki, wujków, rodziny, Panie, za moim szwagrem, Panie, którego dotykasz tak na ciele teraz. Ale wszystkim, abyś go, Panie, wyrwał z ciemności, abyś jego serce przemienił. Panie, proszę Cię o to. Panie, tak jak i nas się dotknąłeś. Usuwaj wszelki strach, Panie, i lęk też. Zostawmy, abyśmy, Panie, świadczyli o Tobie głośno i z odwagą, Panie, a przede wszystkim szukali, Panie, prowadzenia, nie czynili nic sami, aby, Panie, nasze serca były skierowane z modlitwą, prowadź, Panie, otwieraj drzwi do serc grzeszników, prosimy Cię o to. Prosimy. Panie, daj nam to dożywać, Panie, polegamy na tym, że ludzie cały czas jeszcze pokutują, Panie, odwracają się. Dzięki Ci. Panie, dzięki Ci za to. Błogosław nam, Panie, w tej tutaj na ziemi, Panie, abyśmy stawiali tylko, Panie, na to. Stwórca wszystkich rzeczy, malarz firmamentu, to co najcenniejsze, Panie, dałeś mi. Chór zastępów śpiewam o tym, jak wielki jesteś Ty. Miłość Twa wypełnia całą duszę mą. Panie mój, tylko Ciebie wielbić chcę. Twa miłość całkiem odmieniła mnie. Panie mój, tylko Ciebie wielbić chcę. Za to, kim naprawdę jesteś Ty. Stwórca wszystkich rzeczy, malarz firmamentu, przyjdzie dzień, gdy ujrzę Ciebie twarz w twarz. Od dnia, gdy Cię spotkałem i gdy poznaję miłość Twą, me serce coraz bliżej Ciebie, Panie, jest. Panie mój, tylko Ciebie wielbić chcę. Twa miłość całkiem odmieniła mnie. Panie mój, tylko Ciebie prawdę jesteś Ty. Za to, kim naprawdę jesteś Ty. Amen. Aby Fadek miał głowę, Panie. Prosimy. O tych lekarzy, Panie, o ten ból, Panie, o tą niepewność. Się dotknął tej sprawy. Przychodzę dziś do Ciebie, Boże. Wiem, na pewno mi pomożesz. Jesteś lekarzem serc łamanych, Bogiem, który opatruje rany. wielki jest mój Pan. On cały świat w swym ręku ma. Nie muszę się już więcej bać. Tobie ufam. Przychodzę dziś do Ciebie, Boże. Wiem, na pewno mi pomożesz. Jesteś jedynym źródłem siły, schronieniem. Wiarą dziś wyznaję pokój. Wielki jest mój Pan. On cały świat w swym ręku ma. Nie muszę się już więcej bać. Tobie ufam. Niech się trzęsie ziemia, niech się burzy piach. Chcę patrzeć w górę, gdzie nadzieja ma. Niech wody mórz się pienią, niech mocno wieje wiatr. Kiedy wszystko minie, będę dalej śpiewać. Niech się trzęsie ziemia, niech się burzy piach. Chcę patrzeć w górę, gdzie nadzieja ma. Niech wody mórz się pienią, niech mocno wieje wiatr. Kiedy wszystko minie, będę dalej śpiewać. Wielki jest mój Pan. On cały świat w swym ręku ma. Nie muszę się już więcej bać. Ja Tobie ufam. Odbudowuje Jerozolimę, gromadzi rozproszonych gwiazd. Wielki jest nasz Pan. Panie, dzięki Ci, że objawiasz się w naszym życiu, działasz w naszym życiu. I choć Twoje drogi często dla nas są, Twoje zamysły niezrozumiałe, tak doświadczamy tego na przestrzeni lat, że jesteś dobrym Bogiem, że prowadzisz nas przez różne, czasami ciemne doliny, ale nie zostawiasz nas ale kształtujesz, przemieniasz przy obrazu Twego Syna. Panie, tego chcemy szukać, tego chcemy, aby być coraz bardziej do Ciebie podobni, łagodności, cierpliwości, miłosierdzia, dobroci. Panie, tego wszystkiego, co w Tobie mamy, co w Tobie czcimy, prosimy, przemienij nas na swój obraz. W mocy Ducha Świętego przekształcaj nas. Oczyszczaj nasze serca z wszelkiej głupoty. Oczyszczaj nas z wszelkiej próżności, lenistwa, samolubstwa. Prosimy, dziękujemy, że posyłasz do nas Twe słowo, które jak młot kruszy skałę. Posyłasz do nas Twe słowo, które jest jak balsam na nasze rany. Dziękujemy, Panie. Możemy słuchać Twojego chlebem, które karmi nasze dusze, światłością, która prosimy, przemawiaj. Daj nam uszy do słuchania, ciara do głębi naszych serc. Niechaj świadectwo Twoje. Prosimy, otwórz nasze oczy duchowe. Daj nam słuchać z uwagą. Ostatnio był u nas brat Henryk, a dzisiaj trzech braci z Tarnowskich Gór nas odwiedziło, cała starszyzna. Nie wiekowa, ale zborowa. Bracia starsi z Tarnowskich Gór są dzisiaj z nami i poprosiłem brata Tomka, aby podzielił się swoim osobistym świadectwem trudnego doświadczenia. Wiem, że jest to bardzo osobiste doświadczenie i doświadczenie, w którym część z nas też uczestniczyła przez modlitwę i Pan Bóg wie, że dokonał swojego dzieła i nadal dokonuje swego dzieła przez to, co się wydarzyło, a więcej o tym powie nam brat Tomek. Zapraszam. Witam Was, drodzy bracia i siostry, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa na tym miejscu. Tak jak brat Paweł powiedział, poprosił mnie o to, abym powiedział trochę na świadectwa z mojego życia. Ale chcę rozpocząć, bo na koniec na pewno zapomnę. Przywozimy Wam serdeczne pozdrowienia od naszej społeczności i od zboru w Tarnowskich Górach, od braci i sióstr, którzy albo słyszeli, albo coś wiedzą, albo nawet niektórzy tutaj byli w Becherowie. Także w imieniu naszej całej trójki przywożę Wam pozdrowienia i przyjmijcie je od nas. Chciałem też, czytałem dzisiaj Słowo Boże, no i mówię, że chciałbym przeczytać fragment z pierwszego listu Pawła do Tesaloniczan. To jest pierwszy, tak jak powiedziałem, list, trzeci rozdział i od 11 wersetu. A sam Bóg i Ojciec nasz i Pan nasz Jezus Chrystus niechaj utoruje naszą drogę do Was. Będę czytał dalej za chwilę. I myślę, że właśnie Bóg utorował tą drogę do nas, chociaż były problemy. W piątek mieliśmy wypadek, i to poważny wypadek. Przynajmniej tak oceniam to. Także samochód, czyli bus naszego brata, pojechał strzaskany z powrotem, a w kolizji brał udział traktor, który został rozpołowiony na dwie części. A my, jak widzicie, jesteśmy. I tym sposobem też chcę Bogu chwałę oddać, podziękować po raz kolejny za to, że nas zachował. Że mimo tego wypadku jesteśmy tutaj, jesteśmy co prawda lekko poobijani, ale tak jak Paweł wcześniej pisze, że dlatego chciałem przyjść do Was już raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Myślę, że tym razem nie przeszkodził, jesteśmy tutaj u Was i chwalę za to Boga, ale chciałbym czytać dalej. Was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich, miłością, jaką my do Was żywimy. To są słowa, które tak z serca płyną i dzisiaj chciałbym do Was je przekazać. O tym, co mówi tutaj Paweł w tym słowie, abyście byli napełnieni miłością do siebie nawzajem i do wszystkich. Do wszystkich. Pan Jezus uczy, aby kochać wszystkich ludzi. Miłością, jaką my do Was żywimy. Mamy tą miłość w sercu. Przynajmniej ja od dłuższego czasu słyszałem o tym zborze. Miałem okazję poznać Pawła. Moja żona słuchała wiele kazań właśnie brata. I dlatego tak mówię, że mamy tą miłość w sercu. Jeszcze przeczytam 13 werset. Aby serca wasze, myślę, że nasze też, były utwierdzone beznagane w świętobliwości przez Bogiem i Ojcem naszym na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi Jego świętymi. Właśnie kiedy tą miłość będziemy mieli wzajemną, kiedy będziemy mieli miłość do wszystkich, to nasze serca będą przygotowane na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, którego oczekujemy. Zrobiłem sobie takie trochę notatki, ponieważ żeby jakoś to uporządkować, za dużo czasu Wam nie zajmować. Więc chciałbym powiedzieć tak, bardzo prosił o mojej ukochanej żonie, z którą przeżyłem przeszło 40 lat w szczęśliwym małżeństwie. I w październiku, 15 październiku będzie 2 lata, jak poszła do Pana, Pan ją zabrał. Ona jest tam, gdzie jest daleko lepiej. a my zostaliśmy tutaj na ziemi. Co powiem, żeby było krótko. Żona zachorowała na ostrą białaczkę szpikową poprzedzoną zespołem mieloblastycznym, tak to się nazywało. Czyli na moją wiedzę i według lekarzy to jest najgorszy rodzaj białaczki. I według lekarzy taka białaczka, to taka choroba to od 2 tygodni do 2 miesięcy góra i jest koniec. Moja żona przeżyła 2 lata. Od diagnozy, która przez pół roku lekarze nie bardzo wiedzieli co jest, a wszystkie objawy już były, to minęło później 1,5 roku. Drugą rzecz, czy taki fakt rzeczywisty, lekarze mówili, ponieważ musiała mieć transfuzję co jakiś czas, lekarze mówili, że organizm przyjmuje od 6 do 8 transfuzji. Taka pani doktor, która przyjeżdża do nas do zboru, niewierząca, ale przyjeżdża tylko na uwielbianie. Później jedzie do domu, też mi to powiedziała, żebym sobie nie myślał, że to tak długo potrwa, bo tyle organizm przyjmuje. Moja żona miała 14 transfuzji i ta nawet ostatnia była normalnie przyjęta. Jeszcze jeden taki dziwny fakt z życia, z tego czasu. Żona, kiedy ją badano, wszczepiono i gronkowca złocistego na dodatek wszystkiego i to spowodowało taką szybko rozwijającą się ranę. Dzięki temu nie podjęła decyzji, bo bardzo szybko lekarze z jednego szpitala załatwili w najlepszej podobno u nas klinice w Katowicach, żeby dostać tą ostrą chemię. Myśmy nawet nie mieli pojęcia, co to jest, ale kiedy właśnie ta rana rozwijająca się jakby oddaliła ten termin, zresztą dwukrotnie, mieliśmy okazję się zorientować i moja żona, kiedy była 2 razy w szpitalu tam po 5 dni, widziała, na czym polega ostra chemia w tym przypadku, bo one są różne i jak te kobiety, które tam były, cierpią i większość z nich zresztą umarła, nawet nie przechodząc całej terapii. I podjęła decyzję, na którą ja też byłem, żeby nie przyjmować tej chemioterapii. I w momencie, kiedy to decyzję podjęła, no to nie zostało, mówiąc po ludzku, nic. Odmawiamy, ja zadzwoniłem, odmówiłem chemioterapii i tak to żona określiła, w jej sercu powstała taka burza. W tym samym dniu, kiedy rano zadzwoniłem, to kotłowały się myśli, co dalej, kiedy odmówiliśmy tej chemioterapii. I wieczorem rozpętała się rzeczywista burza. Mieszkamy w lesie i kiedy poszedłem już też spać, modliłem się, bo ja śpię pod samym dachem na strychu, to walący deszcz w ten dach i wiatr był tak mocny, że to jest nadbudówka z drzewa i styropianu, że mówię, zdmuchnie mnie stąd. Ale też się modliłem, żona się modliła piętro niżej. I właśnie prosiła, na drugi dzień się dowiedziałem, prosiła Boga, aby uciszył tą burzę w jej sercu. To miała głównie na myśli. Ale w pewnym momencie stało się coś takiego, że będąc pod tym dachem, ucichło jak nożem odciął wszystko. Ani kropla deszczu, ani więcej wiatru. Ja oczekiwałem, że będzie jakiś nawrót. No i nic, zasnąłem. Rano wychodzę przed dom, mam trochę zwierzątek nakarmić, patrzę, co tak jasno. Kawał lasu powalony. Taka była wichura. I to się skończyło w jednym momencie. Żona też zasnęła i właśnie rano mi opowiada o tym, że taka była jej modlitwa. Ale co chcę powiedzieć? To, co przeżywaliśmy przez te 2 lata, każdy pobyt, Paweł poznał moją żonę, to jest kobieta bardzo otwarta na ludzi, łatwa nawiązywała kontakty, łatwo zawiązywała znajomości, przyjaźnie, taka naprawdę otwarta, całe serce dawała. I każdy pobyt jej w szpitalu, czy na tych próbach chemioterapii, czy na transfuzji, czy na czymkolwiek, to zawsze była cała lista kobiet, z którymi rozmawiała o Bogu, którymi rozmawiała o... Te rozmowy były właśnie o tym, że Bóg słyszy, że Bóg jest i że wyzwala z niewoli grzechu. Miała pełno adresów, telefonów, korespondowała z nimi, z tymi sebioterapii też, z tym, że to najczęściej się urywało, bo jej koleżanka mówi z sali, że już nie żyje. I tak to trwało dość sporo. Nie będę mówił, na czym polega ostra chemioterapia, bo to jest rzeczywiście makabryczny ból psychiczny, fizyczny. 23 godziny na dobę jest wpychana, to jest trucizna dokładnie mówiąc, takim aparatem bez przerwy, nie jakiś zastrzyk, 23 godziny na dobę. Kiedy była w domu, żona uczyła w liceum, kiedyś tam wcześniej w podstawowce, są w kilku szkołach w okolicznej, w całej gminie praktycznie, miała mnóstwo odwiedzin. Odwiedzali ją znajomi, nauczyciele, od samej podstawówki uczniowie, już swoimi dziećmi i były rozmowy tylko o Bogu. Przynajmniej głównie o Bogu, bo też wspominały tam jakieś czasy. Ale choroba się rozwijała. Ale ta choroba spowodowała, że zbliżyliśmy się bardziej do Boga. Więcej postu, modlitwy. Żona nie pościła, bo nie mogła, ponieważ ta choroba wyniszcza organizm. Modlił się zbór, modlił się wiele znajomych i wiem, że u was też wiele zborów się nawet modliło, a mimo to choroba postępowała, ale nasza wiara w Boga, w Jego moc, w Jego możliwości, w to, że On uzdrawia, nie malała. Wręcz można powiedzieć, byliśmy tacy pewni, że wierzymy wszechmocnemu Bogu. I w pewnym momencie w takiej modlitwie i życie, i zdrowie mojej kochanej gośki powierzyliśmy Bogu i Jego suwerennej woli. Powierzyliśmy, że to jest woli Boga i nawet kiedyś miałem taką modlitwę, prosiłem Boga, aby objawił, co będzie dalej. Później zrozumiałem, że to w sumie była zła modlitwa, tutaj bym prosił Boga o tym, kiedy będzie Jego przyjście, o dokładną datę, bo wtedy bym się mógł odpowiednio przygotować, więc zrozumiałem, że to Bóg oczekuje od nas takiego trwania aż do końca, a tak jak powiedziałem, to trwało 2 lata. Bóg właśnie nie objawił, nie odpowiedziałby na tę modlitwę, ale cały ten czas przychodziły różne osoby, czy modliły się, miały proroctwa, były 4 proroctwa, że będzie zdrowa, nawet 2 proroctwa były od tej samej osoby, mam jedno nawet na kartce napisane, bo to było przekazane na kartce. I nie były to proroctwa od Boga, jak czas pokazał. Jeremiasz mówi w 23 rozdziale, że pragnienia swojego serca zwiastują. Może nie były to złe pragnienia, żeby żyła, ale nie było to słowo od Boga. I nie zastanawiano się, z jakiego ducha były te słowa. Szczególnie ta osoba, która miała 2 proroctwa, do dziś dnia żyje w tym przekonaniu, że właściwie wierzy, że właściwie myśli. Jedna tylko osoba przyszła po śmierci żony przeprosić. Nie, że to było proroctwo nie od Boga. Kilka osób się modliło. Były osoby, które się sprzeciwiały chorobie, wypędzały chorobę, nazywały tę chorobę demonem. Na co nie mieliśmy wpływu, bo ktoś podszedł i po prostu się modlił. A w tym czasie też przychodzili różni wierzący z różnymi dorodami. Cytowali nam Słowo Boże. Mówili o jakichś naukach, które czułem w sercu, że to nie są biblijne nauki i słowa, które często były powtarzane. Tylko wierz, o cokolwiek poprosimy, to Bóg wykona. To te słowa sprawiały, że człowiek może odnieść wrażenie, że nie wierzy, albo że słabo wierzy. Ale ja byłem przekonany, że myśmy tak się zbliżyli do Boga, że mieliśmy wiarę głównie w Boga, w Jego moc. To, co już wcześniej powiedziałem, nie będę powtarzał. Ale z tych słów wynikało też, jakby wina jest po waszej stronie, czy po twojej stronie, bo za słabo wierzysz. Że to się już dokonało. Przecież to już dokonało się na Golgocie, teraz tylko odbierz tą chorobę, to uzdrowienie. Że trzeba tylko odebrać uzdrowienie i będzie dobrze. Że Jego rany uzdrowiły nas. No i takich wiele niebiblijnych właśnie nauk. I w tym czasie też wziąłem, mając już troszkę, może nie mętlików w głowie, bo w sercu miałem przekonanie, że tak mówi, a nie inaczej Słowo Boże. Zacząłem studiować ten temat i miałem w zborze dwa wykłady na temat właśnie uzdrowienia, wypędzania demonów. Co Słowo Boże mówi na ten temat, a czego nie mówi? Co jest tylko nauką ludzką, która na jakimś tam fragmentach Słowa Bożego została wykreowana. Że źle zinterpretowano niektóre wersety, no i z tego wyszła cała zła oczywiście nauka. I kiedy to drążyłem ten temat, ja tu mam swoje notatki, oczywiście tego nie będę czytał, bo to były dwa wykłady, ani nie będę próbował, ale znalazłem około 25 miejsc w Słowie Bożym, które mówią, używają słowa uleczyć, uzdrowić, a nie mówią o chorobie ciała. Mówią zupełnie o czymś innym. One są mówione w zupełnie innym sensie niż właśnie uzdrowienie. I do jednego wniosku tylko doszedłem, prostego, że słowo uzdrowienie czy uleczenie jest mówione jako uwolnienie od czegoś. Uwolnienie od choroby, ale też uwolnienie od strachu, od demona, od grzechu, od smagania. Mam wypisane kilka, od ran, od męki, od złej drogi, od odstępstwa, od zgrozy, ciosów, braku pokoju, sądu. I całe studiując to i czytając Słowo Boże, to miałem przekonanie. Pan Jezus o tym najwięcej mówił, kiedy mówił o Duchu Świętym, że chodzenie w Duchu Świętym jest tym, co sprawia, że wykonujemy Bożą wolę. Że jeżeli przemawiamy, to zgodnie z Jego wolą. Że jeżeli coś czynimy, to zgodnie z Jego wolą. Pan już powiedział, że mamy czynić, czy modlić się, nie czynić, modlić się według Jego woli. Także to chodzenie w Duchu Świętym, a nie cytowanie, suche cytowanie fragmentów ze Słowa Bożego jest tym, co może rzeczywiście być skuteczne. Ale proszę nie według Bożej woli. I mówiłem te dwa wykłady i teraz to do was mówię nie dlatego, aby wasza wiara zmalała, aby jakby upadała wasza wiara, ale aby wierzyć po to tak, jak jest w Słowie Bożym, tak jak mówi Słowo Boże, aby trzeźwo patrzeć na fragmenty Słowa Bożego, które rzeczywiście mówią o uzdrowieniu ciała. Bo takie są. Bóg, Pan Jezus to czynił i Bóg to czyni. Ja tego i nikt, myślę, tego nie neguje. A mimo wszystko niektóre osoby trwały w swoim uporze, słysząc, czy tylko częściowo słysząc, bo nie chciały więcej słuchać tych wykładów. Trwają dalej w tych niebiblijnych naukach. Ja zacytowałem jednej osobie, może to przeczytam z Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, na pewno go dobrze znacie, i 8 werset. Pan Jezus powiedział tak: chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Pan Jezus w jednym tchem, można powiedzieć jednym wersetem, mówi o tych wszystkich rzeczach. Ja mówię, czy któryś z was poszło do umarłego osoby i wskrzesiła ją, to Pan Jezus mówi tak samo jak o chorobach i o wypędzaniu demonów. Ja mówię, no nie. Ja mówię, no tak, bo wtedy temu umarłemu nie możesz powiedzieć, że brak ci wiary. Jak już, to możesz powiedzieć o sobie, że mnie, nie, jak, mnie brak wiary. Ale wiecie, czy zadałeś sobie pytanie, czy to jest wolą Bożą, aby ta osoba była wskrzeszona? My tyle osób wokół nas umarło, wierzących, niewierzących. Czemu nikt nie podszedł do i nie wskrzesił, a Pan Jezus mówi to tak o trędowatych, tak o chorobach. Zapytałem też tak, pierwszy werset tego rozdziału mówi: i przywołał 12 uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. I zapytałem wprost, czy ty, osobiście ty, dostałeś od Boga taką moc? To, że jesteś osobą wierzącą, to, że jesteś napełniony Duchem Świętym i mówisz językami, to jeszcze nie wszystko. Czy dostałeś od Boga taką moc, jaką tu jest powiedziane, aby to uczynić dla tej konkretnej osoby, dla tej, w tej sytuacji, a nie w innej? No i nie było na to, na to jakiejś tam szczególnej odpowiedzi. Żeby nie zajmować więcej czasu, bo nie będę wykładał tego, nasza wiara, tak powiedziałem, z żoną wzrosła. I w końcu żona, tak mówię, transfuzję ostatnią, którą miała, przyjęła bez problemu. Znalazłem w jej telefonie 20 rozmów, z którymi się umawiała na poniedziałek, a w niedzielę z rana miała udar. I to był już koniec. Także ona na poniedziałek się umawiała, była znowu w dobrej formie, chciała rozmawiać z ludźmi. Chciała rozmawiać z ludźmi, ale już Pan ją zabrał. Chciałbym tylko jeszcze raz, zbierając to, powtórzyć, że wolę Boga znamy, kiedy chodzimy w Duchu Świętym. To nie jest przez Duchu Świętym, ja to bardzo mocno rozróżniam. Kiedy chodzimy w Duchu Świętym, kiedy Bóg chce, kiedy jesteśmy właśnie, chodzimy w Duchu Świętym, chce wykonać konkretne zadanie na tej, na tamtej osobie. Pan Jezus przy sadzawce Syloe podszedł do jednej osoby, a pisze, że było tam mnóstwo chorych. Nikt do nikogo więcej nie poszedł, poszedł do tej osoby. On chodzi w Duchu Świętym. On od dnia, kiedy rozpoczął szczególne, wstąpił na niego Duch Święty i on w tym Duchu chodził cały czas. Ja tego bym chciał i tego bym życzył każdemu. I w Słowie Bożym jest napisane, że to Bóg uzdrawia, że ani apostoł, ani żaden inny człowiek. I apostołowie, w Dziejach Apostolskich czytamy taki fragment, to jest 4 rozdział i 30 werset, może jeszcze to przeczytam. Czytamy, jak apostołowie dziękują Bogu, 4 rozdział, 30 werset. A ty, gdy wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby działy się znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa. I gdy zakończyli modlitwę, oni to w modlitwie opowiadali. Oni dziękowali Bogu, że to Bóg wyciąga rękę i dotyka. I dzieją się znaki i cuda i dzieją się uzdrowienia. I kiedy zrozumiałem to, kiedy my będziemy chodzić w Duchu Świętym, to my będziemy wiedzieć, do której osoby podejść, o którą osobę się modlić. My to najczęściej robimy i czynimy tak, troszkę uderzając, jak Paweł pisze, ślepo, na oślep. Więc żeby to modlitwa, żeby to działanie nasze w Bogu było skuteczne, to tak jak powiedziałem, chodzenie w Duchu Świętym i odczytywanie woli Boga dla tej sytuacji, dla tej osoby, dla mnie. Jeżeli bym miał takie przekonanie od Boga, dostał, to podejdę do umarłej osoby i będę modlił się. Ale jak nie mam, to tego nie zrobię, bo tylko będzie to krzywda dla Pana Jezusa, dla Jego Kościoła, dla Jego mocy, kiedy bym coś takiego zrobił. No a niestety mnoży się wiele nauk, które są, tak jak mówię, niebiblijne i niektóre osoby, mimo tego, że widzą wokół siebie, co się dzieje, tkwią w tych naukach. Ale ja dziękuję Bogu, że mogę to prześledzić, zrozumieć i chodzić, staram się chodzić w Duchu Świętym, chodzić z Bogiem każdego dnia, mieć z nim społeczność z Duchem Świętym. Z tym chcę was się podzielić i dziękuję za ten czas. Niech was Bóg błogosławi. Myślę, że temat uzdrowienia jest tematem wielkim i mamy tutaj też takie plany, że po skończeniu tych rozdziałów z listu do Koryntian czyli 12, 13, 14, które opisują działanie Ducha Świętego, darów Ducha Świętego w Kościele, wrócimy do tych pierwszych słów z 12 rozdziału, gdzie apostoł Paweł mówi o darach Ducha Świętego i spróbujemy przyjrzeć się szerzej tym różnym przejawom Ducha Świętego i działania w Kościele. To, co jeszcze tylko króciutko dopowiem, to podczas tej mojej wizyty w Tarnowskich Górach i pobytu, krótkiego pobytu w domu Tomka, Małgosi, rozmowy z nimi właśnie w tym czasie, kiedy Małgosia była już w tym okresie choroby, wiem, że wyjechałem z taką ogromną radością i zachętą. Widziałem w niej pokój, który przewyższa zrozumienie. Widziałem w niej taką ufność do Boga, która była zachwycająca. Ona była słaba fizycznie, ale w duchu była ogromnym zbudowaniem. Te parę chwil, które mogłem z nią spędzić, rozmawiając z całą rodziną, bo wtedy tam Tomek zaprosił mnie na obiad po nabożeństwie i była cała rodzina i rozmawialiśmy, ale też z Małgosią rozmawiałem więcej. Był dla mnie takim naprawdę bodźcem do całkowitego zawierzenia Bogu w tych trudnych doświadczeniach, które na nas przychodzą. My jako ludzie mamy tendencję do tworzenia schematów. Chcielibyśmy tak wszystko poszufladkować i mieć recepty, mieć odpowiedzi gotowe na życiowe problemy. I myślę, że wielu z nas na jakimś etapie naszego chrześcijańskiego życia chwytało się różnych recept. Ale tak naprawdę z czasem, myślę, przez różne właśnie doświadczenia, niepowodzenia, zawody, które przyszły do naszego życia, zobaczyliśmy, że to tak nie działa schematycznie, że Bóg nie działa według jednego schematu i my tak naprawdę potrzebujemy wierzyć Bogu, potrzebujemy ufać Mu samemu, być na tyle blisko Boga i znać na tyle Boga, żeby móc Mu ufać, cokolwiek On uczyni i jakkolwiek On uczyni i kiedykolwiek On to uczyni. I to widziałem w Małgosi. Widziałem taką ufność, która była źródłem jej radości, źródłem niezwykłego pokoju, niezwykłej zachęty, którą dawała wielu ludziom wokół, zdrowym ludziom, którzy do niej przychodzili, żeby ją pocieszyć, a ona ich pocieszała, ona ich zachęcała. Ona swoją wiarą w Boga prowadziła ich do zaufania Bogu. I powiem wam szczerze, że tego pragnę dla siebie. Tego pragnę, by być człowiekiem, który nie przedstawia ludziom schematy, jakieś gotowe recepty i zestaw cudownych wersetów, które jak będą powtarzać i w nie mocno wierzyć, to czegoś doświadczą. Ale chcę być człowiekiem, który zna Boga, który ufa Bogu i który zachęca każdego jednego człowieka do zaufania Bogu. Oczywiście te wszystkie wersety, te wszystkie miejsca Słowa Bożego, które mówią o Jego działaniu, możemy się na nich oprzeć, możemy się na nich czegoś nauczyć, możemy się ich trzymać i modlić się nawet, opierając się na tych wierszach. Ale jeśli zgubimy z oczu samego Boga i Jego suwerenną wolę, jakże często widzimy ludzi, którzy rozbijają się w wierze o to właśnie, że trzymali się jednego czy drugiego wiersza, ale nie zbliżyli się do Boga. Mieli wiarę w własną wiarę, w to, co jest napisane, ale nie mieli relacji z Bogiem, nie mieli tego właśnie ucha, które słyszy Boży głos i serca, które mówi, choćbyś mnie zabił, będę Ci ufać. Temat, jak mówię, jest szeroki, nie jest prosty, nie jest jednoznaczny, ale myślę, że Pismo Święte i nasze doświadczenie, nasze życie, życie wielu ludzi na przestrzeni historii Kościoła, którzy znali Boga, mogą nas czegoś nauczyć, mogą nam pomóc. Pomóc stać w miejscu, w którym nie musimy jednoznacznie powiedzieć, jesteśmy po tej czy po tej stronie dyskusji, ale możemy po prostu ufać Bogu, wzrastać w poznaniu Boga i szukać Jego woli dla naszego życia, dla tych różnych sytuacji. Na przestrzeni tych lat, jak tu jesteśmy w zborze, widzieliśmy kilka cudów. Kilka, niewiele. Kiedy Bóg cudownie odpowiedział niemal natychmiast na naszą modlitwę. Było wiele sytuacji, w których modliliśmy się, a Bóg uczynił inaczej. I to, z czego się cieszę, to to, że nie straciliśmy wiary w Boga, kiedy Bóg zrobił inaczej, niż myśmy sobie wyobrażali, niż myśmy pragnęli, niż myśmy Go prosili. Ale nauczył nas, że Jego drogi to nie są nasze drogi, że Jego myśli to nie są nasze myśli. I cokolwiek uczyni, my nie możemy się zgorszyć. My nie możemy przestać wierzyć. My nie możemy teraz trzymać się kurczowo tego, co wydawało nam się prawdą, ani też próbować teraz zmienić nasze wierzenia i ukuć nową teorię, która będzie lepsza od starej. Po prostu musimy uczyć się Bożych dróg, w pokorze poddawać się pod Jego mocną rękę i ufać Mu. Dla tych wszystkich z Was, bracia, siostry, którzy zmagacie się z chorobami, zmagacie się z doświadczeniami w ciele, chcemy się z Wami modlić. Chcemy wierzyć naszemu Bogu w Wasze uzdrowienie, jeśli taka jest Jego wola. Ale jeśli ma inną drogę dla Was, chcemy ją przyjąć. Chcemy Mu się poddać, chcemy Mu zaufać, że Jego droga jest dobrą drogą. Więc nie ustawajmy w modlitwie o chorych. Mamy wielu wokół nas ludzi w potrzebach, różnych chorobach. Nie ustawajmy modlić się o Boże uzdrowienie, o Boże cuda. Módlmy się o wiarę w naszych sercach, o wrażliwość naszych serc, byśmy rozpoznali i przyjęli Bożą wolę, a nawet jeśli jej nie rozpoznamy, nawet jeśli jej nie zrozumiemy, byśmy ufali Bogu, mimo naszej ułomności, niezrozumienia czasami Bożych dróg. Powstańmy jeszcze teraz do modlitwy i podziękujmy Bogu za to świadectwo, doświadczenia, wiary i wierzę też nauki dla nas wszystkich. Kochany Panie, dziękujemy Tobie, że w każdym czasie, w każdej sytuacji, w tych różnych naszych życiowych doświadczeniach, poszukiwaniach, możemy na Tobie polegać, możemy się do Ciebie zwrócić, nawet jeśli nie rozumiemy dokładnie Twojego słowa, nie rozumiemy pewnych prawd swojego słowa, ale wiemy, że jeśli będziemy szukali Ciebie ze szczerego serca, dasz nam się znaleźć. I poprowadzisz nas i przeprowadzisz przez życiowe doświadczenia, które przychodzą. Panie, tak wiele widzimy ludzi, którzy tak lekko cytują Twe słowo, jakieś wybrane, ulubione miejsca, które wydają się popierać ich zrozumienie, ich naukę, a jakże często okazują się ranić innych ludzi, jakże często są narzędziem szatana, przez które szatan oskarża, przez które rani ludzi, którzy starają się trzymać Ciebie w swym doświadczeniu. Boże, modlimy się, zachowaj nas od takiej teologii hiobowych przyjacieli, przyjaciół, którzy w swych dobrych chęciach zadali tyle bólu temu sprawiedliwemu człowiekowi doświadczanemu przez Ciebie, który też nie mógł zrozumieć Twoich dróg, nie mógł zrozumieć, dlaczego to wszystko go spotykało, dlaczego to tak długo trwało, a jednak nie stracił wiary w Ciebie, jednak w pośród tego wszystkiego, co na niego przyszło, tego strasznego cierpienia, straty najbliższych, zdrowia, majątku. Panie, okazał się człowiekiem, który ufał Tobie i poznał Ciebie w nowy sposób. Panie, modlę się, by nasza postawa była postawą wiary w Ciebie, ufania Tobie, polegania na Tobie, trzymania się Ciebie, abyśmy też wyszli z Twojego pieca jak złoto i abyśmy uczcili Ciebie i uwielbili Ciebie w naszej wierze. Dopomóż nam, Panie, szczególnie modlę się o te wszystkie osoby, które są w tym ogniu doświadczeń. Ucz, Panie, ufać Tobie, trzymać się Ciebie, słuchać Ciebie. Potrzebujemy Ciebie, Boże nasz. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Jest to wielkim przywilejem, Panie, i wyróżnieniem dla nas, że dzisiaj możemy. Ty nie stawiasz granic ani murów, Panie, ale każdego. I każdy kwiat, Panie, każda rzecz, każdy zapach, aromat, Panie. Ty, Boże drogi, oddałeś swego Syna na śmierć, aby stała się głębia Twojej miłości, kiedy to jest wspaniałe, Panie, że Ty nie zamykałeś oczu. I Ty, Panie Jezu, zmartwychwstałeś i Ty żyjesz. Życie może być w naszym, Panie, codzienniu, w tym codziennym boju widoczne. Może być, Boże drogi, tym takim światłem, które powinniśmy zanosić, które są załamane, zgnębione, Panie. Te osoby, które są bez nadziei, Panie, czasem środków do życia. Ty powiedziałeś, Panie, stawiam przed Wami śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. I apelujesz do naszych serc. Dzięki. Panie, i że masz anioł Twoich. Panie, wyznajemy to i tak wierzymy, tak. Dzięki Ci. Chwała Ci za to, Panie. Mieli tą zdolność, Panie, rozpoznać. W mym sercu sztorm, jak burza pośród wód. Wstrzymało oddech niebo pełne chmur. Rozerwał wiatr pokoju król, a światłość zniszczyła ból. Przedzierając się poprzez noc i bój, odnajdujesz mnie i jestem Twój. Przekraczasz strach światłości swej. Pokoju król znalazł mnie. Dosięgam Cię. Brutalny krzyż jest zdrojem Twoich łask. Przekracza ciemność Twej nadziei blask. W mym sercu rozgościłeś się i w świetle dosięgam Cię. Przedzierając się poprzez noc i bój, odnajdujesz mnie i jestem Twój. Przekraczasz strach światłości swej. Pokoju król znalazł mnie. Ty jesteś tu i słyszysz mnie. Otaczasz mnie, gdy wojna w duszy mej, gdy w sercu burza, Ty uciszasz mnie. Twój głos brzmi w mroku, niech Twe światło dziś dotyka mnie. Ochraniasz mnie, gdy zakołacze strach. Podnosisz, kiedy we mnie sił już brak. Przyjdź w burzy, w bitwie, niech Twój pokój dziś dotyka mnie. O, nie boję się, bo żyć dla Ciebie chcę. Ja wołam, Ty otaczasz mnie, gdy wojna w duszy mej, gdy w sercu burza, Ty uciszasz mnie. Twój głos brzmi w mroku, niech Twe światło dziś dotyka mnie. Ochraniasz mnie, gdy zakołacze strach. Podnosisz, kiedy we mnie sił już brak. Przyjdź w burzy, w bitwie, niech Twój pokój dziś dotyka mnie. Panie, naszą ufność położyliśmy w Tobie, ponieważ Ty pierwszy nas ukochałeś, kiedy byliśmy jeszcze martwi w naszych grzechach, upadkach, zbuntowani, zgubieni, ślepi, pozbawieni chwały Twojej, pozbawieni życia Twego, żyjący w pożądliwościach, zaspokajaniu się plewami tego świata, zgubieni, nienawidzący i znienawidzeni. Panie, dzięki Ci, że Twoja miłość nie zrodziła się w podziwie dla nas, w zachwycie nami, ale Twoja miłość do nas wynika z tego, kim jesteś, że jesteś Bogiem miłości, Bogiem przebaczenia, Bogiem miłosierdzia, który lituje się nad swoim upadłym stworzeniem i przychodzi ze zbawieniem, przychodzi z nadzieją, przychodzi z ratunkiem. Wielbimy Ciebie, Boże nasz, że nie zostawiłeś nas na pastwę naszych zwodniczych serc. Jakże człowiek w swej zwodniczej naturze pogubił się w religijności, tak wiele bóstw, tak wiele dróg, tak wiele koncepcji, tak wiele wyzysku, tak wiele zła, tak wiele oszustwa. Dziękujemy, Boże, że nie zostawiłeś nas w pośród tego morza zamieszania ludzkiej religijności, ludzkich poszukiwań Ciebie. Dziękujemy, że przyszedłeś do nas, stałeś się jednym z nas, narodziłeś się jako człowiek, odarłeś się swojej chwały, atrybutów i żyłeś jak zwykły człowiek, posłuszny Bogu, poddany woli Boga, poddany prawu Boga, pełen Ducha Świętego, chodziłeś i czyniłeś dobrze, głosząc dobrą wieść o nadchodzącym Królestwie Bożym, władzy Boga, panowaniu Boga, zwycięstwie Boga. Dziękujemy, Panie Jezu, że swoje święte, czyste, nieskalane grzechem życie złożyłeś w ofierze za nas, grzesznych ludzi. pozwoliłeś, by grzesznicy się Tobie sprzeciwiali, by Tobie złorzeczyli, by z Ciebie drwili, by Tobie bluźnili, by zadali Ci tyle bólu. Dziękujemy, kochany nasz Panie, że tak nas umiłowałeś, że w nasze miejsce stanąłeś i wziąłeś na siebie nasz grzech, naszą nieprawość i spłaciłeś nasz wielki dług, którego my nigdy nie byliśmy w stanie spłacić. Dziękujemy, że umarłeś w nasze miejsce i zmartwychwstałeś, aby obdarować nas Twoją sprawiedliwością, Twoim świętym duchem, nowym życiem, nadzieją i królestwem. Panie, Ty jesteś sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Ty jesteś sprawcą naszego zbawienia. Ty jesteś naszym Panem, naszym odkupieniem, naszym przebłaganiem, naszą nadzieją. W Tobie pokładamy naszą ufność. I wiemy, Panie, że chociaż tutaj na ziemi umieramy, nasze ciało, nasz ten ziemski namiot się rozpada, jest poddany tym samym słabościom, jakim poddani są niewierzący ludzie, to jednak wiemy, że czeka nas zmartwychwstanie, czeka nas nowe ciało, czeka nas pełne uzdrowienie, czeka nas wieczna szczęśliwość i wieczna radość u Twojego boku, która nie będzie miała końca. W tej nadziei, Panie, pielgrzymujemy, powierzając się w Twoje ręce na wszystkich naszych drogach, ufając Tobie, że tak jak zbawiłeś nas i przeprowadziłeś nas aż dotąd, tak też będziesz z nami po wszystkie nasze dni, aż do końca, który Ty sam nam wyznaczasz. Wielbimy Ciebie, Panie nasz, i dziękujemy za to wielkie zbawienie, za Twoją gotowość, by umrzeć za nasze grzechy. Ten chleb, który łamiemy, przypomina nam o tym, że Ty żyłeś w ciele, tak jak my. Przyjąłeś postać sługi, stałeś się mniejszym od aniołów. Prawdziwie stałeś się człowiekiem, przyszedłeś w ciele i żyłeś jak człowiek. I umarłeś jak człowiek. Ty, Panie, przed swoją męką wziąłeś chleb, będąc ze swoimi uczniami, spożywając wieczerzę paschalną, i złamałeś ten chleb i podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest bowiem moje ciało, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. A gdy było po wieczerzy, wziąłeś też kielich i pobłogosławiłeś go i dałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich nowego przymierza w mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. I to czyńcie na moją pamiątkę. I Panie, my dzisiaj jesteśmy tutaj, przejęliśmy te słowa, przejęliśmy tę pamiątkę, łamiemy ten chleb, błogosławimy ten kielich, jemy z tego chleba, pijemy z tego kielicha na Twoją pamiątkę, rozmyślając o dziele zbawienia, rozmyślając o Twoim cierpieniu, o Twojej hańbie, o Twoim wielkim uniżeniu, aby nas oczyścić z grzechu, uwolnić z jego mocy, napełnić swym duchem i dać nam dział z uświęconymi. Wielbimy Cię, Panie Boże nasz, za to wielkie zbawienie, którego jesteśmy uczestnikami, z Twojej łaski. Prosimy, daj nam jeść z tego chleba i pić z tego kielicha godnie, z wdzięcznością, z uwielbieniem, z uniżeniem przed Tobą i prawdziwie ze szczerą deklaracją naszego poddania się Tobie jako naszemu Panu. Panuj w każdym z naszych serc. Ty rządź naszym życiem, jak sam chcesz. Posyłaj nas, używaj nas, prowadź nas. Nie należymy do siebie samych, aleśmy drogocenną krwią Twoją kupieni na Twoją szczególną własność. Pomóż nam, Panie, żyć w tej ciągłej świadomości, że nie należymy do siebie samych, ale jesteśmy Twoją własnością, aby pełnić Twoją wolę, aby chodzić Twoimi drogami, aby wielbić Ciebie i służyć Tobie. Posil i wzmocnij nas, prosimy. Ulecz to, co słabe, chore w nas. Ulecz nas, Panie, nasze dusze, nasze serca, nasze ciała. Prosimy, połóż na nas swoje ręce i zmiłuj się nad nami. Niechaj Tobie płynie dziękczynienie i uwielbienie i chwała z naszych serc. Amen. Proszę, aby ci wszyscy z was, którzy nawróciliście się do Pana Jezusa Chrystusa, oddaliście Mu swe życie jako Panu, trwacie w społeczności z Nim, wyznajecie Go jako Pana i żyjecie pod Jego panowaniem. Jesteście zaproszeni, aby jeść tego chleba i pić z tego kielicha, zwiastując Jego śmierć, zwiastując Jego zmartwychwstanie i przyjście w chwale i Jego nadchodzące królestwo. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą jadły z tego chleba, piły z tego kielicha, pozostały stojąc, jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. Powstańmy jeszcze, proszę, wszyscy do modlitwy na koniec. Kochany Panie, dziękujemy, że dałeś nam ponownie spędzić ten szczególny czas z Tobą w gronie braci, sióstr, w modlitwie, uwielbianiu Ciebie w naszych pieśniach, w słuchaniu Twojego głosu, Twojej nauki, rozmyślając o Twoich drogach, rozmyślając o Twojej dobroci, o Twojej mądrości, o Twym działaniu. Wielbimy Cię, Boże nasz, za to błogosławieństwo, wolność w zgromadzaniu się, za dostępność Twojego słowa w naszym kraju. Modlimy się, byś pomógł nam doceniać to wszystko, co mamy, doceniać każde błogosławieństwo, jakie pochodzi z Twojej ręki, każdy dobry dar. Obyśmy byli wdzięczni, oby na naszych ustach było dziękczynienie dla Ciebie. Prowadź nas też, Panie, w tym kolejnym tygodniu na wszystkich naszych drogach. Strzeż nas, chroń nas od złego. Pomóż nam świadczyć o Tobie, nie wstydzić się Ciebie. Otwieraj, Panie, przed nami drogi do ludzkich serc, do ludzi wokół nas w potrzebach. Przemawiaj do nich, pociągaj ich ku Tobie, daj łaskę, wiary w Ciebie. Prosimy, Boże, prosimy o tych, których stawiasz na naszej drodze. Tak widzimy, jak diabeł walczy o ludzkie dusze, jak trudno jest ludziom naprawdę uniżyć się przed Tobą, wyznać swą grzeszność, szukać Twojego zbawienia. To cud, Panie, kiedy ludzkie serca kruszysz, pociągasz ku Tobie. Daj nam oglądać Twoje dzieła. Panie, daj nam oglądać nasze dzieci pokutujące i nawracające się do Ciebie. Naszych rodziców, którzy jeszcze Ciebie nie znają. Rodzeństwo, Panie, sąsiadów, znajomych, ludzi wokół nas. Nie ustajemy w modlitwie o ich duszę, o ich nawrócenie. Pomóż nam, Panie, żyć życiem, które będzie świadectwem dla nich. Pomóż nam żyć w Twoim pokoju, w Twojej radości, w Twojej mocy, w zwycięstwie nad grzechem, w miłości, która jest czynna w działaniu. Prowadź nas, kochany Panie, prowadź nas, prosimy, i używaj ku Twojej chwale. Pomóż nam mieć oczy zwrócone na Ciebie i doświadczać Twego działania, Twego prowadzenia, Twojej łaski, Twojej mocy w naszym życiu. Potrzebujemy Ciebie, Panie, każdego jednego dnia, w każdej jednej sytuacji. Potrzebujemy Ciebie, Boże nasz. Wyznajemy naszą słabość i Twoją wielką moc. Bądź w naszym życiu i działaj przez nas ku Twojej chwale. Amen. Usiądźmy, proszę. Dostaliśmy kolejne egzemplarze ziarna prawdy. Położę tutaj na pianinie. Zachęcam do czytania, rozważania. Jeśli coś jest do dyskusji, to koniecznie przyjdźcie w środę, podyskutujemy, porozmawiamy. Także zachęcam do czytania i przekazania dalej. Tam jeszcze widzę z tyłu leży kilka egzemplarzy Głosu prześladowanych chrześcijan. Też, bracia, siostry, nie zapominajmy o tych, którzy dzisiaj cierpią dla Ewangelii. Naprawdę nie ustawajmy w modlitwie o naszych braci i siostry, którzy służą Chrystusowi w trudnych miejscach, cierpią dla Ewangelii, potrzebują naszej modlitwy. W przyszłym tygodniu, czyli 19 kwietnia, września, skąd ten kwiecień, nie wiem. Żona tak na mnie spojrzała, mówi, o co chodzi. 19 września. Bracia, zachęcam do wyjazdu do Połczyna na czas postu i modlitwy. To nie jest w ten czwartek, tylko w następny czwartek. Także zaplanujcie, jeśli możecie, wyjazd 19 września oczywiście. Co jeszcze? W najbliższą sobotę o 18:00, jeżeli ktoś z Was chce przyjechać do Gowina, do nas, do domu, do Agnieszki i do mnie, zapraszamy. O 18:00 przyjadą do nas bracia baptyści. Będziemy wspólnie się modlić. Także też wszystkich zapraszamy serdecznie. Jak zawsze w środę o 18:00 spotykamy się tutaj na czas postu, modlitwy, rozważania Bożego Słowa. Także też wszystkich serdecznie zapraszam. Jakieś jeszcze macie ogłoszenia, pozdrowienia? Na stronie internetowej już zamieściłem informacje o tych wykładach na temat atrybutów Boga, które będą u nas w listopadzie, od 12 do 14 listopada, więc są też już na stronie informacje. Jakieś jeszcze ogłoszenia, pozdrowienia, informacje dla zboru? Dziękujemy bardzo. Tak. O Karinę, jeszcze tutaj siostra prosi, żebyśmy dalej się modlili. Tutaj Łukasz się wcześniej modlił, jeszcze pomodlimy się o tą dziewczynkę, która uległa wypadkowi. To jest wnuczka naszej siostry. Ma pękniętą szczękę, dwa ząbki wybite, ma 10 lat. Karina ma na imię, także jeszcze zawołamy za chwilkę do Boga o nią i też pamiętajcie w modlitwie o niej, pamiętajcie też o tych braciach, siostrach, których nie ma dzisiaj z nami. Zadzwońcie, dowiedzcie się, czemu ich nie ma, co tam u nich słychać. Także miejmy ze sobą też kontakt. Zachęcam jeszcze, żeby zostać po nabożeństwie, przywitać się z tymi, którymi nie zdążyliśmy przed nabożeństwem. Można zrobić herbatkę, kawkę, jakieś ciasteczko jest, także zachęcam, żeby jeszcze zostać, porozmawiać ze sobą, pobyć jeszcze trochę ze sobą. A teraz jeszcze króciutko pomódlmy się, pochylmy nasze głowy i poprośmy Boga o łaskę nad małą Kariną. Wołamy, Panie, o Twoje miłosierdzie, o Twoją łaskę dla tej dziewczynki, aby to, co tam zostało uszkodzone, w łasce Twojej zagoiło się, wróciło do zdrowia. Boże, prosimy o to dziecko, abyś dotknął się jej też w tym doświadczeniu, działał w jej sercu, działał w sercach jej rodziców. Panie, aby wołali do Ciebie, aby szukali Ciebie, aby zbliżyli się do Ciebie. Użyj tego doświadczenia, tej, tej przykrej sytuacji, Panie, aby poznać Ciebie, zbliżyć się do Ciebie, zobaczyć, że w wielu sytuacjach człowiek jest bezradny, jest bezsilny, ale Ty jesteś wszechmogącym Bogiem. Prosimy o nią, drogi Panie, błogosław to dziecko i daj, by te zęby się na nowo tam wyrosły. Prosimy o nią, Boże, zmiłuj się nad nią, objaw swoją łaskę i moc. Przez Pana Jezusa Chrystusa prosimy. Amen. Amen. Nasze nabożeństwo się nie kończy, ale dalej trwa w naszej bratersko-siostrzanej społeczności.